سورہ نحل کی آیت نمبر 4. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے سورہ نحل کی آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 8 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں. گزشتہ درس میں سورہ نحل کی ابتدائی 3 آیات، ان کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا گیا تھا. میں اس کے ترجمے کو دہرا کر پھر اپنی بات کو اگلے درس کی طرف بڑھائیں گے. اس سورت کا، سورہ نحل کا دوسرا نام سورہ انعام بھی ہے، سورۃ النعم بھی ہے. سورۃ النعم کا معنی، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات اور نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور سورہ نحل اس وجہ سے کہا جاتا ہے انہی انعامات میں اور اپنی قدرت کے کرشموں میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا کہ شہد کس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوتا ہے اور اس میں لوگوں کے لیے کتنے فوائد رکھے ہیں. اس سورت کا آغاز قیامت کے بیان کے ساتھ ہوا، کیونکہ پچھلی سورت کا اختتام بھی قیامت کے بیان پر ہوا تھا. اتا امر اللہ، اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، فلا تستعجلوه، سو تم اس فیصلے کے بارے میں جلدی نہ مچاؤ. سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات، وتعالی، اور بہت بلند و بالا ہے، عما یشرکون، ان باتوں سے، ان شرکیات سے جن کا یہ لوگ ارتکاب کرتے ہیں. ینزل الملائکت بالروح من امری، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارتے ہیں وحی دے کر، من امری ہی اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادی، جس پر چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے. اور وحی یہ ہوتی ہے، ان انذرو، یہ کہ تم ڈراؤ، یعنی لوگوں کو اللہ کے عذاب سے، آخرت کی ناکامی اور خسارے سے ڈراؤ. انہو لا الہ الا ہو، یہ کہ اللہ کے سوا، انہو لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، فتقون، لہذا تم مجھ سے ڈرو. خلق السماوات والارض بالحق، اس ذات نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو برحق مقصد کے ساتھ. تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بہت بلند و بالا ہے ان باتوں سے، ان شرکیات سے جن کا یہ لوگ ارتکاب کرتے ہیں. یہ تو خلاصہ تھا پچھلی آیات کا. ابھی اگلی آیات جو آج کی تلاوت میں ہم نے سنی، ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے مزید انعامات کا ذکر فرمایا. یہ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی کوئی چیز بھی عبس اور بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا مقصد رکھا، ساری کائنات کو، آسمان و زمین کو، اس کے اندر کی مخلوقات کو، جن میں بڑی عظیم الشان مخلوقات، بے شمار مخلوقات، اللہ نے انسانوں کی خدمت، اس کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں. اور انسانوں کو اور جنات کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا کہ ان مخلوقات سے خدمت حاصل کرو، ان سے فوائد حاصل کرو، لیکن زندگی اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت میں بسر کرو۔ چنانچہ ابھی انعامات کا بیان چل رہا ہے۔ خلق الانسان من نطفہ، خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو من نطفہ ناپاک بوند سے، فاذا ہوا، اذا ہوا، یہ جو اذا ہوتا ہے یہ عربی گرامر میں بہت مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اذا شرط کے معنی میں بھی آتا ہے، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے گی، یعنی جب یہ شرط پوری ہوگی تو آپ یہ کام کر لیجئے۔ اذا اس مقصد کے لیے بھی آتا، اذا وقت بتلانے کے لیے بھی آتا ہے، اور اذا یہاں اچانک کے معنی میں استعمال، جب کلام کے بیچ میں آئے تو اس اذا کو کہا جاتا ہے، اس کا ترجمہ اچانک اور یکا یک کے معنی میں کیا ہے۔ فاذا ہوا خصیم مبین، یہ جیسے انسان جوان ہوا تو فاذا ہوا، یہ یکا یک یہ ہو گیا خصیم، جھگڑالو، مبین، بہت واضح۔ انسان کی کمزوری اور اس کی سرکشی، اس کا عدم اور اس کی طغیانی، دونوں کو اللہ نے اس آیت میں ذکر فرمایا۔ ایک وقت وہ تھا اس کا کہیں ذکر نہیں تھا، اس کا تذکرہ نہیں تھا، اور پیدا کیا اللہ نے اس کو ناپاک قطرے سے، اور اس وقت میں بھی لاکھوں کروڑوں جرثوموں میں سے ایک جرثومے کو لے کر اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور ایسے نقش و نگار والا، فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ کی تین تاریکیوں میں اللہ نے اس کی پرورش کی، اور ایسے خوبصورت نقش و نگار بنائے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے خوبصورت ہم نے انسان کو پیدا فرما، سب سے خوبصورت انسان کو پیدا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو ہم نے اس طرح پیدا کیا، اس کی پیدائش سے لے کر آگے تربیت کے سارے مراحل اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کے مظاہر تھے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں اس کے لیے، جبکہ ایسی حالت کہ وہاں اگر اس کا منہ کھل جائے، اس کے اندر ایسی چیزیں داخل ہو جائیں جس کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہو جائے، لیکن اللہ اس کے ناف کے ذریعے سے خوراک کو پہنچاتے ہیں، اس کو سانس عطا فرمایا، اس کے دل کی دھڑکن کو باقی رکھا، حیات عطا فرمایا، اپنی روح سے پھونکا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، ہم نے اپنی روح اس کے اندر پھونک دی۔ اور جب دنیا میں کس کمزوری اور لاچاری کی حالت میں اس کی پرورش کی گئی، اللہ نے ماں باپ کے دل میں اس کے لیے رحم اور محبت ڈالی، جوان ہوا، اور آہستہ آہستہ جب جوان ہو کر اس کے اندر قوتیں ساری پوری ہو گئی، عقل اور جوانی پوری آ گئی، فاذا ہوا خصیم مبین، اب یہ ہمارے ساتھ اللہ کے معاملات میں جھگڑنے لگتا، اپنے آپ کو بہت سمجھنے لگتا، میں بہت کچھ ہوں، اور دیکھو اس انسان کا حال یہ ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے سامنے ایک نوجوان گزر رہا تھا، بڑے اکڑ کے چل رہا تھا، بہت اس کی چال میں اکڑ تھی، جیسے سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، میرا بیٹا ان لا تمشی فی الارض مراحا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ اصل میں چال سے پتہ چل جاتا ہے اس کے اندر کے خیالات کیا ہیں، یہ اندر کن گمانوں اور خیالات میں مگن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور رحمان کے خاص بندوں کے جب اوصاف سورہ فرقان میں ذکر فرمائے، سب سے پہلا وصف یہ ذکر فرمایا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ میرے رحمان کے جو بندے ہیں، یہ رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں نیچی ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تواضع اور انکسار کے ساتھ چلتے تھے، تو اکڑ کر چل رہا۔ انہوں نے، اللہ والے تھے، انہوں نے بلایا اس نوجوان کو، بیٹا اس طرح کیوں چل رہے ہو؟ اس نے کہا، آپ جانتے نہیں مجھے، میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ فرمایا، ہاں میں جانتا ہوں، انک اولک نطفۃ مزیرہ، عرب تھا نا، عربی حکایت میں آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ بیان، اولک نطفۃ مزیرہ وآخرک جیفۃ منتنا والآن تحمل القذرہ، تیری تین حالتیں ہیں، ایک ابتدا کی حالت، ایک آخر کی حالت، ایک درمیان کی حالت۔ ابتدا میں تو گندا بدبودار ناپاک قطرہ تھا، جب مر جائے گا گل سڑ کے بدبودار مردہ ہو جائے گا، ابھی بھی سارا جسم تیرا نجاستوں سے بھرا ہوا، جہاں سے بھی سوئی مارو انسان سے خون نکلے گا، قرآن نے فرمایا دمن مسفوحاً، یہ ناپاک خون ہے، اگر کپڑے کو لگ جائے نماز بھی نہیں ہوتی، یہ سارا انسان ناپاک کی نجاستوں اندر انسان کے کیا ہے جی، جو کچھ نکلتا ہے وہ سب چیزیں نجاسات میں شامل ہوتی ہیں، جو خون نکل آئے، پیپ نکل آئے، کہ نکل آئے، یہ جتنے یہ مرغن کھانے، یہ جتنی لذتیں یہ زبان تک رکھنے تک ہیں، اس کے بعد جب اندر اتر جاتی ہیں انتہائی قابل نفرت اور مکروہ چیزیں بن جاتی ہیں، اگر خدا نہ خواستہ سجے ہوئے دسترخوان میں کسی کو کہ آ جائے تو سب گھن سے وہاں سے اٹھ جائیں، یہ کیا کر دیا اس نے، دیکھو سارا مزہ کرکرا کر، ابھی تو کھایا تو اس نے یہی کباب، یہی روسٹ، یہ بروسٹ، اب اس کا کیا ہو گیا، انسان کے اندر جاتے ہی یہ مکروہ اور ناپسندیدہ بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا جی، کوئی اگر لقمہ باہر نکال دے دسترخوان پہ، اندر بھی نہ جائے، منہ سے نکال کر باہر رکھ دے تو سارے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے اس کو انتہائی خلاف تہذیب اور نامعقول حرکت سمجھے، یہ کیا کام کر بھائی، انسان کے منہ میں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی قابل نفرت، یہ چیز فرمایا تمہارا حال یہ ہے، اس کو بات سمجھ میں آ گئی، میرا انجام یہ، میرا ابتدا یہ، اور آپ یہ، انسان کو کبھی زیبا نہیں تکبر کرنا، انسان کو کبھی زیبا نہیں کرنا، اور تکبر بھی کس کے سامنے کرے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اللہ کے سامنے تکبر، اللہ کے احکام کے سامنے، کتنی ایسے سرکشی کی باتیں ہوتی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، انسان کو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ان باتوں کو سننے کا بھی تحمل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے، گھر میں جھگڑے ہو گئے، اعتراض اللہ تعالیٰ پہ کر رہا ہے، اللہ کے لاکھوں کروڑوں ان گنت انعامات بغیر کسی استحقاق کے، بغیر کسی لیاقت اور قابلیت کے اللہ نے عطا فرمائے، اور سب کچھ عطا فرمانے کے باوجود یہ انسان اللہ کے سامنے کیسی سرتابی کر، اس سب سے عظیم ذات کا جب کلمہ سنتا ہے، اللہ اکبر اللہ، اذان کے کلمات، کتنے لوگ ہیں جو سو کر خاموش ہو جائیں، کتنے لوگ ایسے ہیں اپنے سب کام کاج کو چھوڑ کر اللہ کی عظمت کی صدا بلند ہو رہی، کبھی دیکھا جی قومی ترانہ جب ہوتا ہے تو سارے خاموش ہو جاتے ہیں، سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی اگر اس وقت کوئی حرکتیں باتیں کریں تو کتنا اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، یہ تو ہماری ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں، سب سے بڑی تعظیم کا کلمہ اللہ نے اذان کا کلمہ رکھا، جس کو ہمیشہ کی نجات کا کلمہ رکھا، اس وقت کے حالات میں ہی عرض کر رہا ہوں، کبھی انسان کی لیکن غفلت اور لاپرواہی، اور پھر اللہ کی تعلیمات پر اعتراض، اللہ کی تعلیمات، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اعتراضات، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک موقع پہ اپنے بیٹے کو کوئی بات سمجھا رہے تھے، انہوں نے آگے سے اعتراض کیا، انہوں نے حدیث سنائی تھی، حدیث دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ہمارے محبوب پیغمبر، بیٹے نے آگے سے کوئی اشکال اور سوال کیا، ساری زندگی کے لیے اپنے بیٹے سے قطع کلامی کر دی کہ میں تجھے سرور دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤں اور آگے سے تو سوال کرے، کیسے ہو سکتا میرا تجھ سے کوئی تعلق، دیکھو یہ عظمت تھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامے، وہ لوگ برداشت نہیں کرتے تھے، ان کو پتا تھا ان کلمات اور ان چیزوں کی معرفت، اس کی کتنی وقت اور عظمت، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، کھلم کھلا جھگڑالو بن جاتا، کھلم کھلا جھگڑالو اکڑتا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور اس کی تعلیمات، اس کے ارشادات کے سامنے، پھر یہی انعامات کا، انسان کی پیدائش اور اس کی تربیت بھی اللہ کا بہت بڑا انعام تھا، اس کو ذکر کرنے کے بعد انسان کے لیے جو اللہ نے فائدے کی چیزیں بنائی اس کا بیان ہو رہا، فرمایا خلق والانعام خلقها، چوپایوں کو اللہ نے پیدا کیا، والانعام اور چوپایوں کو، انعام یہ جمع ہے نعمن کی، نام کا معنی چوپایا اور چوپائے اس کی جمع، اسی پر سورہ انعام بھی پہلے گزری آٹھویں پارے میں، اور اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا چوپایوں کو، آپ اندازہ فرمائیے کہ کتنے چوپائے اللہ رب العالمین نے انسان کی خدمت کے لیے، سارے ہر وقت یہ انسان کی خدمت میں لگے ہو، بکریاں، گائے، بیل، اونٹ، اور آگے شمار، کتنی بڑی تعداد ہے، تو سوچا یہ کس اللہ نے ان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، وہ اپنا مقصد پورا کر رہی ہیں، انسان جس جو اپنے آپ کو وہ سمجھتا، فائدہ ہوا خصیم مبین، بہت بڑا سمجھتا، یہ سب سے یہ اپنے مقصد سے ہٹا ہوا، یہ اپنے مقصد سے بہت دور چلا جاتا، ان کو اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا، لکم فیہا دفعن، لکم تمہارے فائدے، تمہارے لیے، فیہا ان چوپایوں میں، دفعن سردی سے بچنے کا سامان رکھا، سب سے زیادہ دیکھو جہاں برفانی سردی ہوتی، برفانی سردیوں میں یہ ہماری یہ جو ظاہری کپڑے کام نہیں کرنا، اون کی بنی ہوئی چیز وہ سردی کو رکھ، اس میں اللہ نے کون سی ایسی چیز رکھی؟ بھیڑ کی اون ہے، گائے، جو بھی اس کی، اس کے اندر کون سی ایسی حرارت کی چیز رکھی کہ انسان کو ہیٹ پہنچاتے، اور ایسی یخبستہ برفانی ہواؤں میں اس کے لیے وہ اللہ اس کے سردی سے دفاع کا ذریعہ بنتی، اور پھر اس کی کھال کا ذریعے، گائے کی کھال، اور دوسری چیز کھال سے انسان لیدر کی مصنوعات کتنی، جیکٹیں بنا اور موزے اور ٹوپیاں، اور یہ تو وہاں سب سے زیادہ قیمتی مصنوعات ہی اس کی، اور سب سے زیادہ سردی سے تحفظ بھی اس کو. ابھی ہمارے یہاں سردی نہیں ہے نا جی، ہمارے تو پنکھے چلے، سخت سردی ہو اور یہ نعمتیں میسر ہوں تو پھر پتہ چلتا اللہ نے ایک جانور، وہ تو کٹ گیا، کتنے جانور کٹ رہے ہیں جی روزانہ، کتنی مرغیاں، کتنے مرغے، ہم ایک ہماری ڈش میں کتنے ذبح ہو کے آ گئے، انہوں نے خون بہایا ہے، وہ اللہ کے نام پر ذبح ہو گئے، بسم اللہ اللہ اکبر، بکرا ذبح ہو گئے، جان نکل گئی اس کی جی، اس نے بہت بڑی قربانی دی انسان کے لیے، ہم تو کھا رہے ہیں مزے سے، پک رہا ہے اور خوشبوئیں مہک رہی، دسترخوان ضائع ہو جو، کتنی تقریبات میں کسی اللہ کی نعمتیں ضائع ہوتی، کیسے وہ کھانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی رحمت سے یہ چیزیں عطا ہو. تو فرمایا تمہارے لیے اس میں ہم نے دفاع سردی سے بچنے کا سامان رکھا، ومنافع اور بھی بڑی منفعتیں ہیں. دودھ استعمال ہوتا ہے، دودھ کتنا فائدے مند چیز، دودھ سے بنی ہوئی اشیاء کتنی زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں رکھا، گوشت کے آگے گوشت کے ذکر کو فرما دیا، اس کی ہڈیوں میں فوائد رکھے، اور اس کی ہر چیز میں اللہ تبارک. ومنہا تاکلون، اور ان چوپایوں میں سے بعض وہ ہیں جو حلال ہم نے کیے تمہارے، ان کو تم کھاتے بھی ہو، اس کا گوشت بھی کھاتے ہو. جب سے پیدا ہوا جانور، پہلے دودھ دے دے کر فائدہ پہنچایا، جب دودھ سے خالی ہوا پھر اپنے آپ کو قربان کر کے کٹوا کے فائدہ پہنچا، ختم ہو گیا جی، وہ اپنی زندگی کا مقصد پورا کر گیا انسان. آگے فرما وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ، اور تمہارے لیے ہم نے ان چوپایوں میں رونق کی چیز رکھی ہے، حینا جس وقت، تُرِيحُونَ تم شام کے وقت ان کو واپس لاتے ہو. تُرِيحُونَ یہ روحہ سے نکلا، شام کے وقت ریوڑ کے ریوڑ جانور واپس آ رہے، وہ چراگاہوں سے چر کر گائے بیل اور اونٹ اور ساری چیزیں، تو اس وقت سمجھا جاتا تھا یہ بڑا مالدار آدمی، اس کو اللہ نے اتنی دولت دی، اور بکریاں ہی بکریاں، اس کے ریوڑی اس زمانے کی دولت یہی تھی. وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور اس وقت بھی جس وقت تم صبح ان کو چراگاہ کے لیے لے جاتے ہو، مال تمہارا جا رہا، یہ زینت آ رہا ہے، یہ تب زینت، اور انہی جانوروں پر لدے ہوئے اناج اور وہ ساری چیزیں، قافلے کے قافلے تجارتی سامانوں کے آ رہے، یہ تمہارے لیے خوشی اور زینت کا ذریعہ، اور جا رہے یہ تمہارے درآمدات برآمدات ساری چیزیں جو ان جانوروں کے ذریعے سے ہوتی تھی، انسان نہیں اٹھا کے لے جا سکتا تھا بڑے بڑے یہ سامان، کہاں سے اندازہ کیجئے، قریش مکہ جن کے سامنے یہ سورت نازل ہوئی، ان کو جان اونٹوں کے فوائد، ان گھوڑوں خچروں کے فوائد، گدھوں کے فوائد ذکر فرمایا جا، کہ تم یہاں سے سامان اٹھاتے ہو اور یمن کے علاقوں میں سردیوں میں لے جا کر یمن بیچتے ہو، گرمیوں میں تم شام کے علاقے میں لے جاتے ہو، ذرا فاصلہ نوٹ کیجیے، اور جانور کے پیدل رفتار سے کتنے دنوں میں لے جا کر سامان پہنچا، کتنا اس نے مشقت برداشت کی ایک انسان کے لیے، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے، مکہ المکرمہ سے شام کا اور مکہ المکرمہ سے دمشق، اس کا یمن کا فاصلہ. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، سردی اور گرمی کے قافلے جا رہے ہیں انہی جانوروں پر. وَتَحْمِلُ، آگے قرآن نے اس کو واضح فرمایا، وَتَحْمِلُ، اور یہ اٹھاتے ہیں بوجھ، اَثْقَالَكُمْ تمہارے بوجھ، اَثْقَال سِقْل کی جمع ہے، تمہارے بوجھ لے کر یہ جاتے ہیں، اِلَى بَلَدٍ، ایسے ایسے شہروں کی طرف، لَمْ تَكُونُوا نہیں تھے تم، بَالِغِي ہی ان شہروں تک پہنچنے والے، الا مگر بشق الانفس، اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر، تم اپنی جان کو انتہائی مصیبت اور مشقت میں ڈالے بغیر ان شہروں تک نہیں پہنچ سکتے، یہ تمہیں اپنی پیٹھوں پر اٹھا کر تمہارا سامان لے کر دور دراز کے شہروں تک جاتے ہیں. ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب، لرؤوف، بڑا مہربان، رحیم، بہت رحم کرنے والا ہے، بہت شفیق، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس انہی فوائد کو آگے ذکر فرمایا، والخیلا تمہارے لیے گھوڑے پیدا فرمائے، والبغالا اور خچریں پیدا فرمائے، والحمیرہ اور گدھے پیدا فرمائے، لترکبوہا تم ان پر سواری بھی کرو، وزینہ، میں نے گزشتہ درس میں اشارتاً یہ بات کہی تھی، اتنے بڑے بڑے جانور، اونٹ اور یہ گھوڑا اور خچر، یہ اللہ کے حکم سے اپنا سر نیچے ڈال کے انسان کی خدمت میں لگے ہوں، اگر یہ سرکش ہوتے تو انسان کو قابو کرنا، شیر چھوٹا، اس سے کہیں زیادہ جسامت میں چھوٹا جانور ہے، چیتا کہیں چھوٹا ہوتا ہے، اس کو اللہ نے درندہ بنایا، وہ سرکش ہے، لیکن اس کا حال یہ ہوتا ہے اس کو قابو کرنا، وہ چیر پھاڑنے والا جانور، دہشت والا، وحشی جانور کہلاتا۔ اگر یہ اونٹ وحشی ہوتا اور یہ گھوڑا وحشی ہوتا کیا حال ہوتا ہے اس کا، لیکن اللہ کے حکم سے یہ تابع ہے انسان کی خدمت میں، نکیلیں ڈالی ہوئی ہیں، لے کے جا رہے ہیں پوری دنیا میں۔ والخیلا والبغارا والبغالا والحمیر، آج بھی یہ کام آ رہے ہیں، یہ نہ سمجھا جائے کہ اب تو ان سب، اب تو ٹرک آ گئے، ان کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان ٹرکوں کا، مرچنٹ نیوی، ان جہازوں، ساری چیزوں کا ذکر قرآن میں فرمایا، ابھی اشارہ آئے گا اس کی طرف، لیکن آج بھی یہ چیزیں اسی طرح پہاڑی علاقوں میں دیکھے، ان پہ سامان، جہاں سواریاں نہیں پہنچ سکتی، خچروں کے ذریعے سامان لاد کر پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچاتے ہیں اللہ سبحانہ، اور اسی طرح یہ جہاد میں کام آنے والی جو گھوڑے جہاد میں اس زمانے میں بنیادی ہتھیار تھا، آج بھی یہ گھوڑے اسی طرح مفید، اور اسی طرح ان کو پالا جاتا، اور آج بھی ان سے بہت بڑا فائدہ دشمن کے حوالے سے دفاع کے طور پر، ان ہتھیاروں کے طور پر ان گھوڑوں کو پالا جاتا ہے۔ فرمایا لترکبوہا وزینہ، تاکہ تم ان پر سوار ہوں اور زینت حاصل کرو، ویخلقو، اور اللہ پیدا کرے گا، ما لا تعلمون، جن کو ابھی تم نہیں جانتے۔ دیکھو اس اشارے میں حضرات مفسرین نے فرمایا قیامت تک آنے والی تمام بار برداری، سواریاں، نقل و حمل کے جتنے آلات اور سواریاں، ساری اس میں اللہ نے شاید، اس وقت اگر ان کو گاڑی، ٹرین، جہاز سمجھایا بھی جاتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ان لوگوں کو مخاطب نہ سمجھ سکتے، یہ کیا چیز ہے، کیا چیز بیان ہو رہی، لیکن ان کی چیزیں واضح بیان کر دی، آنے والوں کے لیے اشارہ فرما دیا، ہم ایسی ایسی چیزیں پیدا کریں گے۔ اب اندازہ فرمائیے انسان نے کیا کیا، لوہے کے ذریعے سے ان چیزوں کو ایجاد کیا، لوہا اللہ نے پیدا فرمایا، اس عقل بھی اللہ نے عطا فرمائی، عقل کو استعمال کرنے کے لیے صحت اور تندرستی بھی اللہ نے دی، اور اس کو استعمال کرنے کے آلات، فوائد جاننے کے طریقے بھی اللہ نے دیے، لوہے کو پگھلانے کے لیے آگ بھی اللہ نے دی، ساری چیزیں تو اللہ نے، اور عقل بھی اللہ نے دی، استعمال کا راستہ بھی اس کو سدھایا، اور اس نے اس عقل کو کام میں لاتے ہوئے چیزیں ایجاد کر لی، لیکن جتنا بنیادی ساز و سامان ہے وہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، انسان ان چیزوں کو پیدا نہیں کر سکتا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی، اور یہ ایسی ایسی ایجادات، قدرت کا کرشمہ۔ تو ان ساری چیزوں میں اللہ نے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے جانور تین قسم کے پیدا فرمائے، بڑی سمجھنے کی بات، امام غزالی فرماتے ہیں رحمہ اللہ، اللہ نے جانور تین قسم کے پیدا فرمایا، بعض جانور تو ہے انسان کو ہر حالت میں فائدہ ہی پہنچا دے، نقصان نہیں پہنچا، بہت کم کہیں کوئی ایسے غیر اختیاری نقصان پہنچ جائے، ٹھیک ہے، ورنہ ان کی طبیعت میں نقصان پہنچانا نہیں، فائدہ ہی پہنچاتے ہیں وہ۔ یہ دیکھیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، پرند، کیونکہ اس ہر حالت میں انسان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، دودھ کے ذریعے، گوشت کے ذریعے، کھال کے ذریعے، اون کے ذریعے، یہ انسان کو فائدہ پہنچانے والے بہت بڑی قسمیں، اللہ نے اتنی بڑی تعداد میں ان مخلوقات کو پیدا، یہ جانوروں کی پہلی قسم۔ دوسری قسم جانوروں کی وہ ہے جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، لیکن اس وقت جب اس کا پیٹ خالی ہو، پیٹ بھرا ہوا تو پھر کچھ نہیں کہتے، یہ جتنے جنگل کے درندے ہوتے ہیں نا، اگر پیٹ ان کا بھرا ہوا ہو پھر یہ نیچے، شیر ہے، پیٹ بھرا ہوا کچھ نہیں کہے گا، اگر خالی اور بھوکا ہونا پھر وہ خطرناک ہو جاتا ہے، شیر، چیتا، یہ جتنے وحشی جانور ہیں، یہ جانور ہر حال میں انسان کو نقصان نہیں پہنچاتے، ہر حال میں نقصان، ان کی بعض حالات ایسی جس میں انسان کے لیے مضر ہو جاتے ہیں۔ تیسری قسم کے جانور وہ ہیں چاہے ان کا پیٹ بھرا ہو یا پیٹ نہ بھرا ہو، ہر حالت میں ان کا کام ہی دوسرے کو نقصان پہنچانا، ان کی فطرت میں نقصان، ایذا رسانی، دوسروں کو ستانا داخل ہے، فائدہ نہیں پہنچاتے۔ بچھو، سانپ، بچھو کی عادت یہ ہے کہ بچھو جس چیز کے پاس سے گزرے گا اس کو ڈنگ مارے، لکڑی کے پاس سے گزرے لکڑی کو ڈنگ مارے گا، اگر یہ لوہے اس کے ساتھ چمٹا دو اس کو ڈنگ مارے گا، انسان کا پاؤں لگ گیا اس کو ڈنگ مارے گا، کسی کو معاف نہیں کر۔ بچھو، ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے ہوئے آپ کے سجدے کی حالت میں آپ کی انگلی مبارک پر بچھو نے ڈس لیا، آپ نے جوتے سے اس بچھو کو مارا اور ساتھ یہ بھی فرمایا، یہ لعن اللہ الاقرب، اس پہ اللہ لعنت کرے اس جانور پہ، نہ یہ کسی نمازی کو معاف کرتا نہ کسی پیغمبر کو معاف کرتا۔ اور پھر آپ نے نمک لیا اور نمک لے کر اپنے اس ڈنگ والی جگہ پہ لگایا اور ساتھ ساتھ آخری دونوں صورتیں پڑھ کر دم فرمایا، اس زہر کا اصل زہر ہو۔ یہ بچھو کے لیے بہت مجرب، نمک کو اللہ نے ایسی چیز بنایا، یہ ایسی زہریلی چیزوں کے اثر کو دور کرنے کے لیے سب سے ابتدائی جو طبی امداد ہے وہ نمک کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ آپ نے اس نمک کو استعمال فرمایا، اس کا اثر زائل ہوا اور ساتھ ساتھ آخری دو صورتیں۔ بچھو ہر حالت میں، سانپ بھی ہر حالت میں ڈنگ پہنچائے، یہ مارے گا اور یہ ختم۔ امام غزالی کی بات سنیے، امام غزالی فرماتے ہیں، اے انسانوں، اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے جو جانوروں سے کہیں بالا ہے، جانوروں سے اونچا بنایا۔ ہم کہتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں، افضل المخلوقات اور افضل البشر، ساری چیزیں ہم کہتے ہیں، ساری مخلوقوں سے افضل اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ تو فرمایا، انسان بن جاؤ، اگر انسان نہیں بننا اور جانور ہی بننا ہے تو پہلی قسم کا جانور بن جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، نقصان نہیں پہنچاتا، دوسری قسم کا جانور نہ بنو، اور تیسری قسم کا تو ہر کس جانور، سانپ اور بچھو نہ بنو، جس کا کام ہی دوسرے کو ستانا۔ بعض آدمیوں کی طبیعت میں یہ چیز داخل ہوتی ہے، پڑوسی ہے وہ بس پناہ مانگتا ہے، یا اللہ اس کے پڑوس سے پناہ عطا فرما دے، ہر حالت میں وہ دوسرے کو ستانا اور نقصان پہنچانا داخل، صدمہ چھوٹ اس کے طبیعت میں ظلم داخل ہے۔ ایسا انسان نہ بنے، وہ بشکل انسان ہوتا ہے لیکن اس کی طبیعت بچھو اور سانپ جیسی ہوتی ہے، اس کے اندر وہ چیز حلول کر، وہ چیز ہوتی ہے اس کی۔ اس لیے فرمایا، انسان بنو، انسان کا مرتبہ بہت اونچا ہے، انسان کی تعریف میں انس داخل ہے۔ انسان دیکھیے، آج ہم اگر غور کریں، انسان کو سب سے زیادہ انسانوں نے نقصان پہنچایا، جانوروں نے نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ جتنے قتل ہو رہے ہیں، ظلمن مارے جا رہے ہیں بیچارے، یہ کون مار رہا ہے؟ یہ انسان لگے ہوئے نا سب سے، یہ جانوروں نے نہیں مارے، یہ شیر چیتوں اور سانپ اور بچھوؤں کے ڈسے ہوئے نہیں ہیں، یہ انسانوں کے مارے ہوئے۔ روزانہ دیکھ لیجیے آپ، دیکھو کتنی اندوہنا خبریں، اور یہ ساری ایسے فرمایا کہ انسان ایسا جو سب سے زیادہ انسان کو، یہ نام کا انسان ہے، اگر اصلی انسان ہوتا ہے اس کے اندر انسیت ہوتی، اور انسیت کا معنی ہر چیز، ہر بندہ اس کے پاس آ کر مانوس ہو جائے اور اس کو اپنا سمجھنے لگے، یہ ہوتا ہے انسان۔ جس کے اندر انسیت کا مادہ ہو وہ انسان ہے، جس کے اندر وحشت کا مادہ ہو، جس سے لوگ گھبرائیں، وہ انسان کی شکل میں وحشی ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن مالف ولا خیر فی من لا یألف ولا یولف، مومن تو الفت کی جگہ ہوتا ہے، اس بندے میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ خود کسی سے الفت رکھتا ہے نہ اس سے کوئی دوسرا الفت رکھتا۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو پیار کر رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے، تو ایک صحابی ہے کہنے لگے، آپ بچوں کو بوسہ دے رہے ہیں؟ فرمایا، ہاں، اللہ نے میرے دل میں پیار رکھا ہے، اگر تیرے دل سے اللہ نے شفقت اور پیار کو نکال دیا تو میں کیا کروں؟ آپ کو بچوں کے ساتھ بھی رحم کا اور شفقت کا معاملہ۔ تو یہ انسان، اور دوسرا وہ، آپ نے ارشاد فرما، وہ بندہ اللہ کو زمین پر چلنے والے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ برا لگتا ہے، جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کا اکرام اور اس کا احترام، کہ اگر اس کا ہم نے احترام نہ کیا، اس کو سلام نہ کیا، اس کو سیلوٹ نہ کیا، یہ تو نقصان پہنچا دے گا، اس لیے دل نہیں چاہتا لیکن کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان پہنچا۔ فرمایا، سب سے برا انسان وہ ہے جس کا اکرام اس کے شر سے بچنے کے دل سے نہ اکرام کیا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ تعلیم فرمائی کہ انسان بن جائے، انسان کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ اور انسان کون ہوگا؟ اگر کوئی نقصان بھی کسی سے پہنچ جائے تب بھی اس کو فائدہ پہنچائے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق کی اور خلق کی خدمت کرنا یہ سب سے اونچے افعال میں سے ہے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے مقصد حیات کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، انا نسألک رزاق والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اے اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور جہنم سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنی رضا والے کاموں کی توفیق دے، دنیا آخرت میں معافی اور عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے شکر گزار اور عبادت گزار بندوں کی صف میں شامل فرما۔ یا اللہ تواضع اور انکسار کی دولت عطا فرما، ہر قسم کے رذائل سے خاص طور سے تکبر، گمنڈ اور غرور کے ایک ایک ذرے سے ہمیں پاک فرما دے۔ وصلى الله تعالى على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔